preparatów z halatem magnezu. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, czy już po świętach. W NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz sensacyjne Panaceum w Canal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji. A dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas w salonie lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. 12 na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę w reformach i utrzymaniu jedności kraju. Wraca do Solidarności. Symbolicznie Lech Wałęsa chce wspierać związkowców. Złodzieje z całej Europy też jadą na niedzielne uroczystości do Watykanu. Służby już dziś ostrzegają pielgrzymów przed kieszonkowcami. Waszyngton jest gotów pomóc gospodarce Ukrainy, ale Kijów musi zwalczać raka korupcji. Tak mówił wiceprezydent USA Joe Biden, jest właśnie w Kijowie i przekonuje też nowe władze, że możliwość stworzenia zjednoczonej Ukrainy jest w ich zasięgu. Twierdzi, że wyznaczone na 25 maja wybory prezydenckie będą najważniejsze w historii Ukrainy i Stany Zjednoczone są gotowe pomóc w ich przeprowadzeniu. W miniony czwartek pojawiła się nadzieja na poprawę sytuacji między Moskwą a Kijowem. W Genewie po rozmowach z udziałem szefów dyplomacji Ukrainy i Rosji przyjęto ustalenia, które zakładają m.in. rozbrojenie nielegalnych grup i zwrot zajmowanych budynków. Apelowano, żeby wszystkie strony powstrzymały się od przemocy, zastraszania i prowokacji. Jednak, jak donosi nasz korespondent, te ustalenia zostały na papierze. Dlatego ukraiński MSZ wzywa Rosję do realizacji porozumień. MSZ żąda od Rosjan, aby ci zgodnie z porozumieniami genewskimi zdecydowanie odcięli się od separatystów i wezwali ich do złożenia broni oraz opuszczenia zajętych budynków użyteczności publicznej, a także zwolnienia zakładników. Według ukraińskiego ministerstwa w ostatnich dniach Kreml z pomocą kontrolowanych przez siebie mediów wprowadza w błąd międzynarodową społeczność, oskarżając bezpodstawnie radykalną organizację Prawy Sektor o atak na posterunek separatystów w Słowiańsku. Moskwa decyduje się na prowokację, widząc, że prorosyjscy aktywiści nie mają wystarczającego poparcia miejscowej ludności. Kijów obawia się jednak, że takie działania będą pretekstem do rozpoczęcia rosyjskiej interwencji zbrojnej. Ministerstwo podkreśla, że Ukraina realizuje porozumienia genewskie. Zawieszono operację antyterrorystyczną, przygotowano projekt amnestii dla separatystów oraz ustawy zwiększającej pełnomocnictwa władz lokalnych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Mamy jeszcze jedną niepokojącą informację ze wschodu. Legendarny przywódca Tatarów Krymskich, długoletni więzień sowieckich łagrów Mustafa Dżemilew dostał 5-letni zakaz wjazdu do Rosji. To oznacza, że nie będzie mógł też wjechać na Krym. Dżemilew już zapowiedział, że nie podporządkuje się tej decyzji. Lech Wałęsa mówi, wracam do Solidarności, ale zaraz dodaje, że jest za stary na powrót do związku zawodowego i tłumaczy, pozwoliłem budować kapitalizm, ale teraz trzeba go okiełznać, bo kapitaliści za dużo sobie pozwalają. Z byłym przywódcą Solidarności i byłym prezydentem rozmawia Anna Rębas. Teraz, kiedy już można przyczepić się do kapitalizmu, to spróbujemy. Ale to tak tylko symbolicznie pan mówi o tym związku, bo to nie chodzi o powrót do związku zawodowego. Nie. Ja już jestem za stary na takie działanie. Ja tylko był czas, że odpuściłem, nie zauważałem problemy związkowe, bo nie mogłem zauważać. A teraz już uważam, że mogę zauważać i mogę wspierać. Ja tylko zgłaszam gotowość pomocy związkom zawodowym. Nie boi się pan, że Polacy powiedzą, a gdzie pan był do tej pory, panie prezydencie? Niech sobie mówią, coś muszą mówić. Lech Wałęsa oficjalnie ogłosił, że odchodzi z Solidarności, kiedy przewodniczącym był obecny poseł PiSu Janusz Śniadek. Nie podobało mu się zbliżenie związku do partii Jarosława Kaczyńskiego, ale formalnie Lech Wałęsa nigdy nie wystąpił z Solidarności, nadal ma legitymację związku. W niedzielę wielkie uroczystości w Watykanie. Świętymi zostaną ogłoszeni Jan XXIII i Jan Paweł II. Ale to będzie także zlot włoskich i europejskich złodziejaszków. Wiernych już teraz ostrzega rzymska prasa, powołując się na dane Straży Miejskiej. Relacja Marka Lenerta. Od początku roku zatrzymano tu już 300 kieszonkowców czekających na wydarzeń z udziałem setek tysięcy, a może i więcej przyjezdnych. Nie da się jednak porównać z codzienną rutyną. Dlatego obok ostrzeżeń kierowanych za pośrednictwem mediów, siły bezpieczeństwa odwiedzą w najbliższych dniach miejsca, w których grupują się i mieszkają miejscowi kieszonkowcy. Trudniej będzie upilnować tych, którzy wybierają się do wiecznego miasta na gościnne występy. Jeżeli nie wszystkim kradzieżom uda się zapobiec, to władze chcą przynajmniej być ich świadkami i zarejestrować każdy występek. służyć ma temu około 2000 kamer włączonych przez całą dobę w najbardziej newralgicznych punktach miasta: Fontanna di Trevi, Koloseum, Plac Hiszpański i Piazza Navona, a przede wszystkim okolice Watykanu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Patrząc za okno, trudno to sobie wyobrazić, ale w Tatrach pełnia zimy. Jest dużo śniegu, a szlaki w wielu miejscach są oblodzone i bardzo śliskie. Dlatego dyżurny ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski prosi. Trzeba się zabezpieczyć w sprzęt zimowy. No i niestety trzeba planować wycieczkę tak jak to w zimie. Wiadomo, te czasy przejścia są dużo dłuższe niż w warunkach letnich. No śniegu jest jeszcze dość dużo. Mimo to, że tutaj na dole już jest, można powiedzieć, wiosna, w górach warunki są zimowe. W niższych partiach gór słonecznie i ciepło, w rejonie Morskiego Oka około 10 stopni. Jeszcze cieplej jest w Bieszczadach i Beskidach, choć tam po południu możliwy niewielki deszcz. Trochę opadów nie tylko w górach, ale w całej południowej Polsce, na zachodzie lokalnie burze. 24 stopnie w okolicach Suwałk, najchłodniej dzisiaj nad morzem 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu wszystkie twarogi i serki twarogowe Pilos. 20% taniej. To dobra okazja, żeby wypróbować pyszny twaróg Półtusty Klinek. Idealny na śniadanie, do sałatek lub na słodko. I tylko po 2 zł i 15 groszy za 250 gramów. Albo naturalny srek wiejski. Aż 200 gramów tylko po 1,32 zł. No i jeszcze doskonały twarożek z dodatkami po 2,87 za 300 gramów. Bo teraz w Lidlu wszystkie twarożki i serki Pilos. 20% taniej. Lidl. Mądry wybór. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimplabs. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być Twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa za oknem tak pięknie, a my znów o smutnych sprawach. Do końca kwietnia, czy nam się to podoba, czy też nie, musimy w urzędach skarbowych złożyć nasze deklaracje podatkowe za ubiegły rok. Jak informowała Rzeczpospolita, przeciętnie Polak oddał w ubiegłym roku do publicznej kasy blisko 16 tysięcy złotych. Najwięcej oddajemy podczas codziennych zakupów, sprawunków w postaci podatku VAT, także akcyzy. Chociaż gołym okiem widać, że rządzący przesadzili nieco z akcyzą na wyroby spirytusowe i papierosy. W efekcie wpływy z tego tytułu spadają. Dochody z akcyzy na wyroby spirytusowe w lutym tego roku były niższe niż w roku ubiegłym. Sporo łożymy na ubezpieczenia społeczne. To średnio ponad 5 tysięcy złotych rocznie. Ciekawe, że niewielki udział w naszych datkach na państwo ma podatek dochodowy. Przeciętnie Polak oddaje rocznie poniżej 3 tysięcy. Zdaniem polityków Platformy zajmujących się gospodarką, dochody państwa spadały, bo mieliśmy spowolnienie gospodarcze. Zdaniem niezależnych analityków, na państwo łożymy za dużo, stąd zainteresowanie życiem w szarej strefie. A dziś pytanie, czy państwo mądrze gospodaruje naszymi pieniędzmi? Moim gościem jest pan poseł Adam Szejnfeld, poseł Platformy, Sejmowa Komisja Gospodarki. Pan w pociągu, panie pośle, z tego co wiem. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale spróbujemy porozmawiać, być może połączenie na to pozwoli. Panie pośle, dlaczego spadają dochody państwa? Maleją wpływy z VAT, maleją wpływy z akcyzy. Sam pan przeprowadzenia wspomniał, mamy do czynienia z spowolnieniem gospodarczym w Polsce w wyniku kryzysu w Europie. No i to zawsze odbija się oczywiście także z spadkiem z jednej strony dochodów państwa, z drugiej strony także dochodów obywateli i przedsiębiorców. No tak. Ale oczywiście niewątpliwie jakiś wpływ na to także ma i szara strefa. Prowadzonej aktywności zarobkowej jest nie zawsze koniecznie legalne, a więc płacenie podatków nie zawsze odbywa się w takim zakresie, jaki przepisami jest to nam do których jesteśmy zobowiązani. Ale skąd się bierze ta szara strefa? Ona jest przecież skutkiem, nie przyczyną. No, szara strefa oczywiście ma bardzo wiele przyczyn. Z jednej strony są to oczywiście trudności związane na przykład z biurokracją albo też unikanie nadmiernych według podatników obciążeń, ale z drugiej strony oczywiście także duża sfera pewnej nieuczciwości. Są takie dziedziny czy takie branże, w których jest tego więcej, na przykład, nie wiem, handel stalą, handel paliwami płynnymi, czy też budownictwo, zwłaszcza budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, ale są takie dziedziny działalności gospodarczej, gdzie minimalny zakres szarej strefy jest. Jeśli akcyza na papierosy albo wyroby spirytusowe od 1 stycznia przyszłego roku pójdzie do góry, to wpływy z tego tytułu do budżetu zwiększą się czy zmniejszą? Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będą mniejsze. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim klasycznym przykładem patowej sytuacji. Znaczy z jednej strony... Ale panie pośle, co tu oglądać? Zwiększamy obciążenia, a wpływy maleją. No tak to wygląda na papierze. No właśnie chcę powiedzieć, że z jednej strony wiemy, iż jeśli niektóre obciążenia podatkowe, to akcyza na używki jest bardzo dobrym przykładem. Zwiększa się powyżej pewnej normy akceptowalności, to równocześnie zwiększa się szara strefa. Halo? Produkcja. Natomiast jesteśmy zmuszeni do podnoszenia akcyzy na te używki, zwłaszcza na papierosy, ze względu na poziomy opodatkowania, jakie nakłada na nas Unia Europejska, nie tylko na nas. Ja wielokrotnie to prostowałem, bo politycy posługują się tym argumentem wprowadzającym słuchaczy w błąd, ponieważ na podwyżkę akcyzy na papierosy mamy czas do 2018 roku i mogliśmy to rozłożyć na te lata. Tymczasem ten poziom minimalny, wymagalny osiągnęliśmy już. Czego robić nie musieliśmy. No tak, tylko że wie pan, rozkładanie na długie lata nie kończy się przecież czymś innym niż tym samym poziomem, jaki musimy osiągnąć. Natomiast pamiętamy także o tym, że państwo, jeżeli chce wydawać pieniądze, a nie wiem, na służbę zdrowia, na oświatę, na leczenie, na naukę, na badania, na armię w końcu musi skończyć brać pieniądze. Wydaje mi się, że lepiej, gdy bierze podwyżki akcji na wódkę niż na przykład podatku na chleb. No, ale są wydatki, panie pośle, które budzą pytania. W całym ubiegłym roku dochody całego państwa to było 614 miliardów złotych. Bardzo dużo wydajemy na sferę budżetową, w tym na żołnierzy, nauczycieli, sędziów, prokuratorów, posłów, urzędników. W sumie wydaliśmy prawie 153 miliardy złotych. Gigantyczna suma, nie uważa pan? No to wszystko zależy. Te kwoty bezwzględne niczego nie mówią, tylko porównywanie ich z innymi kwotami na inne cele daje jakąś realną ocenę. Proszę bardzo, skoro tak, to na przykład na inwestycje w infrastrukturę wydaliśmy 63 miliardy. No tak. Pamiętajmy o tym, że każdy budżet, obojętnie czy to jest budżet gminy, powiatu, województwa, kraju, czy to jest budżet domowy, ma tak zwane sztywne wydatki, czyli takie, których uniknąć nie można, i wydatki, które można czynić w ramach posiadanych środków. No jeżeli w rodzinie mamy do zapłacenia za prąd i za mieszkanie, no to możemy zaliczyć to, że to jest sztywny wydatek. No nie zapłacimy za mieszkanie, wyrzucą nas z mieszkania, nie będziemy mieli gdzie mieszkać. No tak samo jest podobnie w państwie. Jeżeli, nie wiem, nauczycielom 600 tysięcy nauczycieli, czy 100 tysięcy policjantów, etc. trzeba zapłacić pieniądze, to są wydatki sztywne i one wchodzą w te koszty, które pan wspomniał. Gdybyśmy ich nie zapłacili, to przecież równie dobra, nawet większa krytyka wobec władzy, wobec państwa byłaby, że nie realizuje swoich zobowiązań wobec swoich pracowników. Panie pośle, w takim razie również z powodzeniem, jak sądzę, obroni pan te sztywne wydatki związane na przykład z gigantycznymi nagrodami, które otrzymują urzędnicy urzędów centralnych, także urzędnicy gmin. Pan rozumie tę potrzebę rozdawania pieniędzy? W ubiegłym roku nagrody tylko w resorcie finansów przekroczyły 14 milionów złotych. To jest normalne? Wynagrodzenia w Polsce to jest jedna z tych dziedzin, którą ja krytykuję jako niezmienione od czasów, moim zdaniem. Ale ja nie mówię o wynagrodzeniach. Ja nie mówię o wynagrodzeniach. Ja mówię o nagrodach i premiach. Dobrze, ja mówię o wynagrodzeniach, ponieważ w polskim systemie prawnego wynagradzania funkcjonariuszy publicznych premie i nagrody są wpisane w element wynagrodzenia. Państwo bardzo często podnosicie właśnie to, że jakiś urzędnik czy jakiś urząd wypłacił nagrody, ponieważ nagroda jako pojęcie samo w sobie wiąże nam się z czymś ekstra. Natomiast w polskim bo to są wydatki ekstra. To po prostu element płacy. No, nie wiem, o czym pan mówi. Dlatego powiem szczerze, mnie się nie podoba ten system. Nie chodzi mi teraz o wynagrodzenia w sensie ich wysokości, bo to też jest różnie. Wie pan ile... panie pośle, natomiast uważam, że powinny być zmienione zasady wypłat, żeby nie wywoływać takich sensacyjnych kontrowersji. Właśnie widzi pan, to nie są sensacyjne kontrowersje, bo te płace średnie brutto w urzędach centralnych, w ministerstwach są jak na polskie warunki dość wysokie. Również świetnie wynagradzani są urzędnicy gminni. Od początku rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz na przykład na premię dla urzędników wydano prawie, uwaga, 340 milionów złotych. Liczba zaś urzędników podwoiła się z 4 tysięcy do 8. Proszę przekonać wyborcę, że to jest roztropne, że to ma sens. Jeszcze raz powtarzam, że płace w administracji nie rozdziela się, gdy się oblicza średnią płacę, jak ja pan podaje na przykład. Nie rozdziela się płace z wynagrodzenia i płace na przykład z premii czy z trzynastki. Zresztą tę trzynastkę dostają oprócz posłów i senatorów wszyscy urzędnicy w Polsce. I nie tylko urzędnicy. W innych branżach czy dziedzinach nie tylko się wypłaca trzynastki, ale i czternastki. Dlatego... W życiu nie dostałem, wie pan, ani trzynastki, ani czternastki, ale pan... Dlatego trzeba patrzeć na to, jakie te płace faktycznie są. Jeżeli chodzi o Warszawę, gdy się wspomnę, rzuci okiem na wynagrodzenia, zresztą w całej Polsce, jeśli chodzi o samorząd terytorialny, to powiem szczerze, nie są to niskie wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia administracji publicznej, zwłaszcza rządowej, która zresztą trzeci rok z rzędu nie ma, ma zamrożone płace, no to różnie. W Warszawie to nie jest za dużo. Poza Warszawą są one również niezłe, to ja przyznaję. Owszem, zamrożone są płace, ale odmrożone nagrody i w ten sposób... ta sytuacja jest traktowana. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną... Tak, bardzo proszę. Jeżeli pan pozwoli. Tak. Ja gdybym nie miał uwag do jakości pracy urzędników, jeżeli bym nie miał uwag do tego, jak obsługują swoich klientów, zwykłych obywateli, na co dopiero przedsiębiorców, to nie broniłbym tych płac. Natomiast gdy porównuje się jakość obsługi klientów i wysokość płac, no to można mieć uwagę. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Szerokiej drogi, znaczy nie, może bez przesady, po torach. Poseł Adam Szejnfeld, poseł Platformy Sejmowej Komisji Gospodarki, jest moim gościem. 19 minut po południu. Życzenia szerokiej drogi dla pociągu to jednak troszkę ryzykowne. Dziś pytanie, czy państwo mądrze gospodaruje naszymi pieniędzmi. Czekam na państwa komentarze w telefonach, w listach 73 na początku 22 71 335. To w sprawie SMS-ów. Jeden ze słuchaczy piszących jest bardzo wyrozumiały. Napisał tak oto: może i państwo chciałoby dobrze gospodarować pieniędzmi, ale z tym, co zostaje po zmarnowaniu, już nie bardzo da się mądrze gospodarować, bo na wszystko z tego brakuje. 73 na początku 22. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Rafale, halo? Halo, centralo. Panie Rafale, może pan Jacek, zatem 73 tak, na początku tak. 22. Witam pana, panie Jacku. No witam. No to z reguły pan sugeruje politykom, co jest nie tak, żeby nie powiedzieć, że sugeruje pan, że kradną, a polityk mówi, że wszyscy kradną. Broń Boże, nic takiego nie powiedziałem, że politycy kradną, chociaż... To brutalnie mówiąc, a ładnie mówiąc, źle gospodarują. Ja nie mam nic przeciwko nagrodom, pod warunkiem, że w budżecie nie będzie dziury na przykład. Na przykład, pan Jacek. Panie Jacku, witam pana, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No ja bym chciał też powiedzieć, że gospodarowanie pieniędzy to jest problem dosyć duży, ale zamrożenie podwyżek też nie jest dobre, ponieważ na przykład ostatnio podwyżki w urzędach wyniosły 50 zł jako nagroda za 5 lat pracy, więc jakby to też jest nieadekwatne do tego, jaka odpowiedzialność jest na tych osobach, ale nagrody są zbyt wysokie, często uważamy, jestem z Poznania i naprawdę strasznie wysokie nagrody są często. Mówi pan o nagrodach w Urzędzie Gminy? W jakim urzędzie? W urzędzie Gminy Miasta. W Urzędzie Miasta Poznania. Mhm. No po prostu są często nieadekwatne, jakby też do zasług tych osób, które tam pracują, a też chciałbym dodać może, żeby posła Szeńcenda, może pan, żeby rzadziej zapraszał, ponieważ no, uważam, że są osoby bardziej kompetentne i mniej oderwane od rzeczywistości niż poseł Szeńcelt. Więc jakby można czasem kogoś innego zaprosić. Jeszcze bym dodał tylko kiedyś z portalu Facebook fanpage'a pana Szeńcelda obrazek z Dubaju, że chciałbym, żeby tak Polska wyglądała. Może jednak wszedłby trochę na ziemię. Pewnie słuchacze wiedzą, o co chodzi. Pani Barbaro, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałam zabrać głos w audycji. Jestem pielęgniarką, więc pracuję też w sferze budżetowej, w szpitalu państwowym. Mój zarobek miesięczny to 2100. Bez żadnych premii, bez żadnych dodatków, ani trzynastej pensji od 15 lat. I myślę, że to jest bez komentarza. Do widzenia. 23 minuty po południu. Panie Ryszardzie, witamy w Trójce. Halo? Witam pana. Witam bardzo serdecznie. Pan poseł zrobił straszną gafę, bo mówiąc rozmawialiśmy o wprowadzeniu akcyzy wcześniej niż ta wymagała Unia, prawda? Prawda. na używki. Powiedział, że no, na papierosy konkretnie o to chodzi. Dokładnie, tak. Ale że są potrzebne pieniądze na wydatki. Natomiast jak wiemy, podstawą ekonomii krzywa Lassera, która mówi o tym, że jeżeli coś jest za wysoko, to wpływy do budżetu są mniejsze, to przecież w tym momencie trzeba powiedzieć, że tych pieniędzy będzie mniej, a nie więcej. Więc argument pod tytułem, że trzeba podnosić, żeby tych pieniędzy było więcej na wydatki typu służba zdrowia czy cokolwiek innego, jest błędny. 7 trójek na początku 22. Czy państwo mądrze gospodaruje naszymi pieniędzmi? Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik Finansowy Bank. Jestem zdania, że najlepiej naszymi pieniędzmi my sami gospodarujemy, natomiast oddawanie pieniędzy państwu i pozbycie się jakiejkolwiek kontroli nad tymi pieniędzmi, bo w sumie nie mamy później nad tym większej kontroli, jest szkodliwe i dla społeczeństwa, i dla państwa paradoksalnie. Także wydaje mi się, że państwo powinno w mniejszym stopniu szukać pieniędzy do rozwiązywania naszych problemów w naszych kieszeniach i w większym stopniu pozwolić nam rozwiązywać samemu nasze problemy. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że państwo nie ma więcej pieniędzy oprócz tych pieniędzy, które wyciągnie z kieszeni naszych obywateli. W związku z tym powinniśmy mocno trzymać się za kieszeń, a jak już oddajemy pieniądze państwu, to starać się w taki sposób kontrolować wydawanie tych pieniędzy, jaki tylko jest możliwy. No i tutaj dochodzimy do problemu wyborów, bo tylko poprzez wybory odpowiednich ludzi do władzy tego państwa możemy w jakiś bardzo ograniczony sposób wpływać na to, co później dzieje się z tymi pieniędzmi, które państwo nam zabierze. Dlaczego, proszę państwa, dziś akurat o tym rozmawiamy? Ano dlatego, że przed nami obniżenie deficytu finansów publicznych z obecnych 4,3% do 2,8% PKB w przyszłym roku. Co to oznacza? No, albo tniemy wydatki, albo podnosimy podatki. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witam. Halo? Witam, dzień dobry panie. Dzień dobry panu. Ja odnośnie wypowiedzi pana Szeinfelda. Dziwnym zbiegiem okoliczności pan Szeinfeld mówi, że nie zgadza się i nie podobają mu się część wynagrodzeń, gdzie są to nagrody wynagrodzeń. No ale jak mu się to nie podoba, to dlaczego przez 7 lat jak rządzi nie potrafił sobie z tym poradzić? On chce następne 7 lat rządzić i za 7 lat powiedzieć to samo? Panie Przemysławie, dziękuję. Co pan na to? Halo? Ja chciałem powiedzieć, witam. Właśnie, że pracuję też w strefie budżetowej, witam, i naprawdę dziwi mnie, od dłuższego czasu w Polsce mówi się, że urzędnicy zarabiają dużo, a my naprawdę zarabiamy pensje głodowe i na przykład jak teraz była podwyżka z najniższego tego wynagrodzenia, to w połowie urzędnikom w mojej firmie trzeba było podnieść po prostu wynagrodzenie, dlatego że już się nie łapali do najniższej krajowej. I takie mówienie, że urzędnicy za dużo kosztują, to jest naprawdę krzywdzące, bo być może te pieniądze, nie wiem gdzie idą, ale my pracownicy naprawdę za głodowe pieniądze tutaj pracujemy. Panie Przemysławie, usprawiedliwię się, bo temat wywołałem. Posłużyłem się przykładami z tak zwanych urzędów centralnych, czyli ministerstw, ale pamiętajmy, że te wydatki na wynagrodzenia urzędnicze, czy też budzące wątpliwości premie, to nie jest jedyny element tych wydatków państwa, gospodarowania naszymi pieniędzmi. Ktoś napisał, proszę poruszyć temat likwidacji podatku dochodowego. Poruszę, to już za chwilę, pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam, halo? Może za chwilę 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Witam pana, panie Łukaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wreszcie się udało, jestem bardzo szczęśliwy dzwonić. Chciałbym powiedzieć coś o szarej strefie, bo często jest poruszany ten temat. Ja akurat, no niestety do niej należę, prowadzę niedużą firmę jednoosobową od kilku lat. I dlaczego ta szara strefa w moim wypadku niestety musi być prowadzona? Dlaczego? Bo przykładowe 3,5 tysiąca, które jestem w stanie zarobić miesięcznie z mojej działalności, gdybym prowadził tą działalność tak, jak wymaga ode mnie państwo, musiałbym oddać z tego powiedzmy te 40%, z czego zostaje, no nie wiem, 1500 czy 2000, z czego jeszcze idąc do sklepu, biorąc wszelkie usługi, biorąc produkty i tak dalej, płacąc za wszystko to, co muszę zapłacić, muszę oddać w dalszych podatkach znaczną część, wobec czego tak naprawdę suma, która zostaje mi do wydania, jest bardzo nieduża, więc pytanie, czy chcę pracować za takie pieniądze, czy chcę prowadzić działalność, męczyć się, wychodzić z domu, narażać się po to, żeby zarobić tak małe pieniądze i z takich pieniędzy się utrzymać. To jest zasadnicze pytanie. A propos, pan Mateusz, krzywa Lafera żyje, ma się dobrze, w przeciwieństwie do budżetów polskich gospodarstw domowych. Państwo łupi swoich obywateli, więc ci muszą kombinować, aby przeżyć. Szara strefa rośnie, gdyż przedsiębiorcy, szczególnie mali, średni, muszą oszukiwać, aby utrzymać się na rynku, za co odpowiedzialne są na przykład ogromne koszty pracy. Gdyby podatki były niższe, po prostu nie opłaciłoby się ryzykować wpadką. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo? Witam. Ja akurat mam znajomą, która pracuje w Ministerstwie Finansów i no wiem, że naprawdę nie zarabia dużych pieniędzy w stosunku do tego, jak dużymi kwotami operuje i jaką odpowiedzialnością ponosi, więc akurat tutaj zgodzę się, że pewnie niektórzy urzędnicy rzeczywiście zarabiają spore pieniądze, ale nie rzeczywiście we wszystkich sferach są godziwie wynagradzani. Pewnie te pensje w Ministerstwie Finansów, ja mam tę pewność oczywiście, są różnicowane. Mam dane dotyczące średnich zarobków. Urzędnicy resortu finansów to 7266 zł 67 groszy brutto. Należą do jednych z najlepiej opłacanych wśród urzędów centralnych. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. W mojej opinii znaczną część pieniędzy, które my, obywatele, przekazujemy władzy, idą na niewłaściwe cele. Na przykład finansujemy przywileje dla różnych grup społecznych. Mam na myśli przywileje podatkowe, emerytalne, rentowe. Mówimy tu o kwotach rzędu 20-30 miliardów złotych rocznie. Te pieniądze przynoszą korzyści tym grupom uprzywilejowanym, ale oczywiście my wszyscy musimy za to dodatkowo zapłacić. Gdybyśmy nie finansowali przywilejów emerytalnych, rentowych czy podatkowych, to moglibyśmy znacznie więcej pieniędzy przeznaczyć na inwestycje i modernizację kraju. Dzięki temu zwiększałoby się zatrudnienie i rósł dobrobyt nas wszystkich. Tymczasem finansowanie przywilejów do wzrostu dobrobytu nie prowadzi. Pan Grzegorz napisał, jak słyszę o 13, 14 pensjach, to mnie po prostu szlak trafia. Ja nie mam takich dodatków. 7 trójek na początku 22. Program Trzeci Polskiego Radia. Moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Dochody państwa spadają od 2 lat. Co się dzieje? Krzywa Lafera zaczęła działać? Nie, krzywa Lafera to ja nie bardzo wierzę. Tak samo jak nie bardzo wierzę Stiglitz, w końcu laureat Nagrody Nobla. Krzywa Lafera oczywiście mówi, że w którymś tam momencie zaczyna się przy odpowiednim dużym wzroście podatków, zaczynają się spadek dochodów z tych. Ale to nie ten przypadek. My po prostu mieliśmy stagnację gospodarczą. Mieliśmy, bo najwyraźniej z niej wychodzimy. Myślę, że z niej wyjdziemy, jeżeli nas geopolityka nie zaszkodzi za bardzo. W każdym razie była ta stagnacja gospodarcza. PKB był minimalny. Ludzie przestali wydawać tak mocno, jak wydawali przedtem. VAT, w związku z tym wpływy z VAT były mniejsze, no i stąd przychody były mniejsze. Jak tylko poprawi się sytuacja gospodarcza, jak zacznie spadać wreszcie bezrobocie, no bo to jest bardzo istotne, no to zaczniemy więcej wydawać, będą większe przychody. Wtedy również, jeżeli zaczniemy więcej wydawać, to i przedsiębiorcy polscy zaczną się bardziej rozwijać, wierząc w to, że naszymi wydatkami my rozruszamy biznes. No i to samo, to koło zamachowe zacznie się kręcić. Cieszę się, że jest pan optymistą. Jestem. To tak a propos rynku pracy, skoro ten wątek pan poruszył. Koszty pracy stale rosną, chociażby ze względu na rosnącą płacę minimalną. Dojdzie również zapewne do zmian w opodatkowaniu umów o dzieło, umów zleceń. Być może wpływy z tego tytułu, chodzi mi o składki na ubezpieczenie społeczne, zaczną poważnie spadać. To możliwe? Myślę, że nie za bardzo. A bezrobocie nie ruszy się. O te koszty pracy, no to one są troszeczkę mitologizowane. One są wysokie, oczywiście, tylko że na tle Europy, jak pan redaktor na pewno wie, my jesteśmy gdzieś tam w dolnej dziesiątce. Myśli pan w ogóle en bloc o ułożeniu na państwo, tak? No, ja mówię nawet o kosztach pracy w ogóle. O kosztach pracy, ułożeniu na państwo również jesteśmy czwarty czy piąty kraj od dołu chyba. Także nie jest u nas tak źle, jak to się mówi. Oczywiście, zawsze przedsiębiorcy będą marudzili, że podatki są za wysokie, że koszty pracy są za wysokie. To ich prawo, no bo im mniejsze koszty pracy, tym więcej im zostaje w kieszeni. Taka ale prawda. Z całym szacunkiem, tak. Może błądzę. Często to zakładam i przyznaję się każdy do błędu. Ale błądzi. Czy w tym sposobie myślenia, z całym szacunkiem, bo to taka jest częsta argumentacja, tak. Nie ma jakiegoś błędu. Często porównuje się na przykład Polskę do Hiszpanii czy Niemiec. Argumentuje, że na tle wielu krajów obciążenia na przykład podatkowe Polaków nie są wysokie. No. Czy to nie jest troszkę niecenny argument, zważywszy, ile przeciętnemu Niemcowi zostaje po prostu w kieszeni, jaka jest siła jego pensji, to co ma do dyspozycji po rozliczeniu się z państwem? Jest, owszem, no ale teraz mam przed sobą taką tabelkę. No i z tej tabelki wynika, że jeżeli chodzi o płacę, która idzie nam do kieszeni, to dostajemy 83%. Norwegowi 81%. To jest zupełnie inna płaca, prawda? No. No tak, oczywiście. No ale co, no... Jeżeli... Ja bym się godził nawet na 50, pod warunkiem, że byłaby to przeciętna byłaby płaca niemiecka. Norwega, no, byłaby proszę to płaca bardzo. Norwega. O to chodzi. Oczywiście, jasne, ja też. W porządku. Tylko, że trzeba brać pod uwagę, że my musimy również, no to znowu powiem o truizmach, które powtarzamy ciągle, one są konieczne do powtarzania. No musimy jednak dbać o to, żeby nauczyciel chciał dzieci nasze uczyć i żeby to był nauczyciel wykształcony odpowiednio, żeby nie uczył dzieci źle. A taki nauczyciel musi dostawać jakieś pieniądze. I to spore, dużo większe niż otrzymuje w tej chwili. A on otrzymuje je z naszych podatków, z naszej kieszeni. Chcemy być bronieni przez wojsko? No chcemy być bronieni przez wojsko. Teraz to już szczególnie to jest w modzie mówienia. No to jeszcze jeden. Jeszcze... To też idzie z naszych podatków. Ale, ale to myślę, że słuchacz trójki akceptuje. No, a i ten przykład. Nie akceptuje. Ano na przykład nie akceptuje i myślę, że nie rozumie i w głowie mu się to nie mieści. Dlaczego by urzędnik Urzędu Centralnego, który przeciętnie zarabia ponad 7 tysięcy brutto, musi otrzymywać aż takie nagrody? Można uzasadnić na przykład znaczy, nagrody. 13 i 14 pensji, tak? Jak zwał, tak zwał. Ja przyznam, że nie znam tego systemu. Ja rozliczeń. Znam tylko liczby. Ministerstwo Pracy. Nagrody na poziomie 8 milionów 614 tysięcy w jednym roku. Tylko w jednym roku tyle wypłacono. Tam pracuje 718 osób, zatem przeciętnie każda otrzymała, pewnie nie każda tyle, bo to różnicowano, ale prawie 12 tysięcy złotych dodatkowo. To można obronić? Mówimy o sytuacji urzędnika, który nie zarabia marnie. Złotych rocznie, tak? Tak, dodatkowo. No wie pan... Tytułem nagrody w Ministerstwie Pracy. No za zmniejszenie pewnie bezrobocia. Mówmy się, że to nie są wydajne. Kolosalne pieniądze. No. No ja wiem, że to dla ludzi, którzy zarabiają zasada... poniżej średniej, to jest 3 razy średnia, prawda? Bo tak to wygląda. W tej chwili średnia w sektorze przedsiębiorstw jest nieco ponad 4 tysiące. 3 razy średnia. Ale dużo. Czy to nie jest jakiś schizofreniczny sygnał wysyłany do społeczeństwa? Bo to władza nam powtarza, musimy oszczędzać. Zresztą za chwilę o tym porozmawiamy, bo albo podwyżki podatków, albo cięcia wydatków nas czekają w planach na przyszły rok. Czy to nie jest błędny sygnał, że oto musicie oszczędzać, musimy wam przykręcić śrubę, a tymczasem tu rozdajemy, no bo tak. To ja myślę, że władza centralna mogłaby sobie z tym łatwo dać radę. Te 12 tysięcy dodałaby do pensji, byłaby pensja wyższa, już pan by nie mówił o tym, że są nagrody i słuchacze trójki by się nie denerwowali, a nie, bo by nie było. A nie, bo to nie jest takie proste. To możemy ciągnąć, to nie jest takie proste, bo te pensje są zamrożone, bo chodzi o też o wysłanie takiego pozytywnego pan. Sygnału. Widzi pan, że o to zamroziliśmy. A i widzi pan. I o to tu chodzi, że pensje są zamrożone, a ludzie od iluś tam i od ilu lat, ja już nie pamiętam od ilu, ale od ładnych kilku lat są te pensje zamrożone, prawda? 3 chyba. No więc właśnie. A jednak jakoś te koszty utrzymania rosną. No w związku z tym trzeba to jakoś im zrekompensować tym urzędnikom. No i wynik pan ma taki, jaki pan ma. Są premie zamiast podwyżki wynagrodzenia. Rozumiem. W dochodach państwa relatywnie niski jest udział podatku dochodowego PIT. Wyobraża pan sobie, to ten argument czasami się pojawia, argumentowany czy wyrażany publicznie, wyobraża pan sobie rezygnację w ogóle w Polsce z tego podatku? Wyobrażam sobie, słyszę takie postulaty z ust nowej prawicy choćby nawet, ale i nawet premier Tusk parę miesięcy temu coś rzucił w przestrzeń medialną takiego, że może by zastąpić PIT podatkiem od funduszu wynagrodzeń, czyli de facto podatkiem liniowym. Podatkiem liniowym. Ja jestem bardzo, ale to bardzo przeciwny podatkowi liniowemu, chociaż oczywiście sobie to wyobrażam. Tyle tylko, że oczywiście podatek liniowy byłby znakomity dla mnie i dla ludzi, którzy zarabiają więcej ode mnie. Byłby w najmniejszym stopniu niekorzystny dla ludzi, którzy zarabiają średnią krajową czy poniżej, czyli dla 70% Polaków. A skąd taka niechęć do podatku liniowego? Bo co, bo jest społecznie niesprawiedliwy? Jak ktoś mówi, że coś jest społecznie niesprawiedliwe, to troszkę żartowałem. Dostaje kontrę i to ostrą. Ja proszę bardzo. Ja wiem o tym, ale rzeczywiście jest a. społecznie niesprawiedliwy, b. jeżeli pan sobie przeliczy, naprawdę, teraz mówię serio, bo ja to już na ten temat to już podtoczyłem duże boje. Jeżeli pan sobie przeliczy w tej chwili wydatki człowieka, który zarabia 2000 zł, no powiedzmy 2000 zł zarabia i wydaje wszystko, no bo musi wydać wszystko, żeby... Na życie, tak. Na życie. I jego całe te 2000 są opodatkowane VAT-ami, są opodatkowane akcyzami, innymi podatkami. I jego realna stopa procentowa, gwarantuję panu, będzie wyższa niż, no powiedzmy moja. No, ja zarabiam troszkę więcej niż 2000 zł. I niewątpliwie dużo odkładam, a nie wydaję wszystkiego. W związku z tym mało tego, że ja niecałość swoich dochodów mam opodatkowane VAT-ami i innymi podatkami, o których myśmy wspomnieli, to jeszcze na tej nadwyżce zarabiam, bo mam ją oprocentowaną albo inwestuję w funduszach inwestycyjnych. Naprawdę to jest to, co było z Buffettem i jego sekretarką. Tu z proporcją Gardę oczywiście, przy zachowaniu wszelkich proporcji. Z całym szacunkiem. Ja nie jestem. Ale on też mówił, że on ma niższą stopę procentową niż jego sekretarka. Niż własna sekretarka. Tak, pamiętam ten argument. Niestety do mnie ten argument w całości nie przemawia, bo jednak w końcowym rozliczeniu ten, który zarabia więcej od swoich przychodów, płaci większe podatki. Mimo że mamy do czynienia z podatkiem liniowym. Większe, ale w wartościach bezwzględnych, a nie względnych, nie procentowo większe, tylko płaci większe wartościowo, prawda? Płaci nie 1000 zł, a powiedzmy 7000 zł. A wie pan, że ja mimo wszystko troszkę na przykład Węgrom zazdroszczę, choć ja wiem, że to jest zły przykład, bo się zrobił z tego przykład niegospodarczy, a polityczny już w tej chwili. Pan niestety tak. Ryzykowny. Ale posłużę się tym przykładem. Mają świetne prognozy z Komisji Europejskiej na ten rok. Wzrost PKB blisko 2%, a uwaga, obniżyli podatki i liniowe wprowadzili. Tam jest w tej chwili 16% od dochodów osobistych, czyli taki PIT, odpowiednik naszego PIT-u i 10% CIT i jeszcze będzie obniżony do 9%. Mm-hmm. I państwo się rozwija. Jakim cudem? Okej, znakomicie. Znaczy 2% wzrostu to jest o połowę mniej niż będzie w Polsce w tym roku, to po pierwsze. A to jeszcze się okaże. Oczywiście. To o połowę mniej niż będzie w Polsce w tym roku, tak jak ja twierdzę. To nie znaczy, że tak będzie. Mhm. To po pierwsze. Po drugie, w Polsce, no oczywiście po tej reformie OFE, mamy niecałe 50% zadłużenia do PKB, a ile mają Węgrzy? 80%. No więc wie pan, jak pan chce dorzucić 30% PKB zadłużenia, czyli przy tym przypadku naszym jakieś 500 miliardów złotych, pan tak strzelił w gospodarkę, też by się pan i rozwijał. Pan tylko posługuje się... Pan rozwijał gospodarkę na długu po prostu. I pan posługuje się tym argumentem OFE. No tu jestem zaskoczony. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Oczywiście. Przed godziną 13 Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, jest moim gościem. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on. Dziś pytanie, czy państwo mądrze gospodaruje naszymi pieniędzmi. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Ktoś napisał: panie Kubo, niepojętym jest fakt, że nikt nie zauważa, że rząd buduje budżet od pupy strony. Przykład, zarabia pan 2000, pana miesięczny koszt utrzymania 2,5. Co pan zatem robi? Tnie pan koszta, czy idzie do pracodawcy i żąda podwyżki? O, przyznam, że zrobiłbym zapewne jedno i drugie. 7 trójek na początku 22, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Robercie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Z Wrocławia. Prowadziłem, w zasadzie prowadzę firmę budowlaną, która rocznie odprowadzała do budżetu państwa z tytułu składek ZUS-owskich około 200-250 tysięcy rocznie. Były tam setki, pięćdziesiątki, wszystkie godziny były płacone uczciwie za nadgodziny, za pracę w wieczorowych porach. Dwa lata temu wpadłem w pewne perturbacje różnego rodzaju. Jakieś pieniądze jeszcze miałem na koncie. Udałem się do Urzędu Skarbowego z prośbą, oczywiście na piśmie, o rozłożenie tych moich zaległości na raty. Argumentując to tym, że jeżeli nie zapłacę ludziom pensji, no to będę musiał ich zwolnić lub oni sami się zwolnią. Pani odpowiedziała mi w ten sposób: panie Robercie, jeżeli oni się zwolnią lub pan ich zwolni, to oni udadzą się po zasiłek. Ja mówię: no tak, zasiłki wypłaca Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, a nas rozlicza minister finansów, żeby z was to wszystko ściągnąć. Także to w ogóle nie nasz budżet i guzik nas to obchodzi. Pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Świętej pamięci Ignacy Łukasiewicz, pionier przemysłu naftowego, potrącał pracownikom 3% pensji, poszło do kasy, nie pamiętam nazwy tej kasy, jakaś bratska kasa wspomagana bodajże, i z tego były renty w razie wypadku, renty dla dzieci i po 25 latach pracy emerytura. Z 3% ile my płacimy? Troszkę więcej. No, troszkę więcej to tak umiarkowanie powiedziane, prawda? Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Marek z Zielonia z drugiej strony. Jestem pracownikiem inspekcji sanitarnej i powiem panu tak, czyli po tak niektórych kręgach niepopularnego sanepidu. Pracownicy z wyższym wykształceniem po 30 latach pracy 1500 zł wypłaty. Także nie wiem, czy to jest jakieś wielkie kwoty. A tu się mówi o jakichś 13. Wie pan, tą 13 w sumie, no to tak na cały rok mam taką gratyfikację do tej wypłaty, bo mówię, no 1500 zł zaznaczam, pracownicy z wyższym wykształceniem, no nie wydaje mi się, żeby to było dużo. A podwyżki, ostatnia podwyżka w 2009 roku, którą mieliśmy, i to o ile to można nazwać podwyżką, paręnaście złotych. Podwyżki oczywiście dostają, ale no inne ekipy budżetowe, inne naprawdę. Krzysztof Kolany, bardzo panu dziękuję. Główny analityk portalu bankier.pl. Jeżeli mówimy tutaj o 16 tysiącach złotych, jakieś z samego tytułu VAT-y i akcyzy, to jeśli doliczymy do tego ZUS i podatki dochodowe, to okaże się, że przeciętnie zarabiający i pracujący legalnie na umowę o pracę Polak oddaje około 60-70% swoich zarobków państw. Czyli zostaje mu 30-40. No to jest moim zdaniem jednak trochę mało. Jakby pytanie o efektywność wydawania tych pieniędzy, to jest tak naprawdę pytanie, kto wyda te pieniądze lepiej. Czy my sami, czy czy też urzędnik za nas, który może lepiej od nas zna nasze potrzeby. No, to są różne punkty widzenia na te sprawy. Dla mnie kluczowe znaczenie ma nie to, jak państwo wydaje te pieniądze. Dla mnie osobiście to jest rzecz wtórna. Dla mnie najważniejsze jest, jaką część tego, co ja zarobię, zostaje w mojej kieszeni, a jaka część trafia do kieszeni państwa i z tamtej kieszeni jest wydawana. Pan Stanisław celnie argumentuje, porównywanie wysokości stawek podatkowych jest idiotyczne bez podania informacji o kwocie wolnej od opodatkowania. Sądzę, że większość Polaków ze swoimi wynagrodzeniami nie płaciłaby w większości państw Unii żadnego podatku. Pani Barbaro, witam. Halo? Dzień dobry. Proszę Dzień dobry. Pana, jestem położną, pracuję 28 lat w zawodzie i słucham tych audycji tutaj z wielkim zaciekawieniem. Właściwie jestem trochę zbulwersowana. Wie pan, rano słuchałam również Radia RMF i słyszałam, że za każde posiedzenie komisji do spraw właśnie ekonomicznych panowie otrzymują po 3000 zł. Ja po 28 latach pracy pensję podstawową mam 1980 zł. I proszę pana, zgodnie z swoim zawodem muszę się dokształcać, muszę być na bieżąco ze wszystkim i okazuje się, że za to swoje dokształcanie muszę również zapłacić podatek. Powiem panu, że należę do Związku Izb Pielęgniarek i Położnych. Przynależność jest obowiązkowa, więc zawsze mi się wydawało, że wykształcenie się w ramach swojego zawodu jest czymś naturalnym i proszę pana, no nie powinnam ponosić żadnych dodatkowych kosztów. A tu się okazuje, że jest inaczej. Pan Piotr jeszcze a propos poprzedniego listu, irytuje mnie stwierdzenie, że w Polsce podatki od dochodów osobistych na tle innych państw są niewysokie. Starannie unika się przy tym porównywania kwot wolnych od podatku. Pani Zofia, jeszcze pani, halo? Dzień dobry, panie Kłaniam redaktorze. Się. No jestem tak zdenerwowana, że dobry wieczór powiedziałam panu, który mnie łączył. Takie mam pytanie, czy tak. Premia, bo premia to jest nagroda, prawda? Za co te nagrody, chciałabym bardzo wiedzieć. Jest tak już kraj zadłużony, że bardziej zadłużony być nie może. To jest rozpusta. Pan Sikorski jest najlepszym tego przykładem, bo sobie meble kupuje do swoich gabinetów za takie kwoty, które normalny pracownik w ciągu roku nie wypracuje takiej sumy. Poza tym, co to znaczy średnia 4000? Ja nie znam człowieka, który by zarabiał 4000 w moim środowisku, a mam tych ludzi znajomych bardzo wiele i w firmie, i instytucji. Jeszcze następna sprawa. Jeżeli to jest nic średnia, to dlaczego liczy się tym, którzy tam pod Sejmem stoją i te nieszczęśliwe dzieci utrzymują, że im się to wytyka, że dostali 2 lata temu po 20 zł. Tu sobie liczą inflację, prawda? I wzrosty kosztu, jeżeli przy sobie przyznają takie kwoty potężne. A tym ludziom się chwalą, że dali i U nich inflacja już nie dotyczy. To jest zbrodnia, co się wyprawia, panie redaktorze. Za 9 minut. Szanowni słuchacze, jeżeli będziemy jeszcze w dalszym ciągu siedzieć albo stać i milczeć, to nas zjedzą. Za 9 minut 13 tu postawimy kropkę jeszcze Adam Abramowicz, poseł PiS-u. To jest kwestia odczucia społecznego i potem pewnego stosunku do płacenia podatków, które Polacy płacą niechętnie w związku z tym, że odczucie jest negatywne, że państwo te pieniądze marnuje i to jest ten problem, że system podatkowy jest bardzo skomplikowany, obciąża tych, którzy najmniej zarabiają, a później te pieniążki są źle dystrybuowane. Głównym problemem jest może nie tylko podatki pośrednie, bo one są jakby w całym świecie i one są obojętne, jeśli chodzi o motywację do pracy, ale głównym problemem jest bardzo niska kwota zwolnienia z podatku dochodowego, która w Polsce wynosi 3000 zł rocznie, a w krajach trzeciego świata, jak Nigeria, kraje afrykańskie, Bangladesz, to są kwoty powyżej 10 tysięcy złotych, a w krajach europejskich powyżej 40 tysięcy złotych rocznie. U nas 3 tysiące, czyli 10 razy mniej. Uderza to głównie właśnie w tych najmniej zamożnych. Gdyby tą kwotę podnieść do takiej granicy europejskiej, czyli co najmniej 10 razy, to te pieniądze ci ludzie by spożytkowali na rynku i by gospodarka ruszyła bardzo mocno. To utrzymywanie tej kwoty wolnej od opodatkowania tak niskiej, no jest po prostu zabójcze i dla ludzi, i dla gospodarki. Piotr Kuczyński ponownie, analityk domu inwestycyjnego Xelion, poseł Adam Szejnfeld, Platforma. Witam panów. Dzień dobry. Słyszymy się. No właśnie, jeszcze chciałem zacząć od tego argumentu ostatniego dotyczącego, zresztą słuchacze również podpowiadali ten argument, kwota wolna od podatku w Polsce. Ta kwota jest na bardzo niskim poziomie. Piotr Kuczyński. No jest na niskim poziomie, to jest prawda, rzeczywiście, i po to, żeby ludzie mniej zarabiający mogli dostawać więcej pieniędzy, można byłoby ją podnieść. Przy czym oczywiście trzeba brać pod uwagę, że jeżeli się ją podniesie, to znowu ci, którzy między innymi ja, którzy płacą 32% podatku, zyskają na tym więcej niż ci, którzy płacą 18% podatku, ale faktycznie jest ona bardzo niska. Panie pośle, pan poseł Adam Szejnfeld z nami. Nie jest tajemnicą, że czeka nas... No, przynajmniej opracowanie, a potem pewnie wdrożenie w życie planu obniżenia deficytu finansów publicznych z obecnych 4,3%, jak mówiłem, do jakiejś cyfry poniżej 3% PKB, i to w przyszłym roku. To jest oczekiwanie, żądanie wręcz Komisji Europejskiej. Skąd weźmiemy te pieniądze? Bo albo będziemy ciąć wydatki, bo tutaj wiele się nie wymyśli, albo podniesiemy podatki. Proces obniżania deficytu trwa już kilka lat, więc to jest zadanie, które nie dotyczy tylko 2014 czy 2015 roku. I używany jest w tym zakresie absolutnie olbrzymi katalog instrumentów finansowych, a nie tylko dwa. Podniesienie podatków czy obniżenie wydatków. Jednym słowem tylko jeszcze do poprzedniego wątku, mianowicie do tego poziomu czy pułapu kwoty wolnej. Oczywiście można rozmawiać o różnych poziomach i o podatkowania, stawek podatkowych i kwoty wolnej. Pamiętać jednak trzeba tylko jednym, że państwo ma określone potrzeby, albo inaczej, może lepiej powiedzmy, społeczeństwo oczekuje określonych wydatków, no na przykład nie na drogi, nie tylko autostrady, ale na przykład wiejskie, gminne, na oświatę, na przedszkola i tak dalej, nie chcę tego katalogu oczywistego i znanego każdemu słuchaczowi Polskiego Radia wymieniać. W związku z czym, gdybyśmy chcieli regulować wysokość kwoty wolnej, no to trzeba byłoby odpowiednio wyregulować wtedy i stawki podatkowe, bo przecież kwota wpływów do budżetu państwa po to, żeby przynajmniej podtrzymać te wydatki, które są potrzebne, konieczne, oczekiwane przez ludzi, przez społeczeństwo, przez obywateli, no to trzeba wpływy mieć takie same. Piotr Kuczyński. Jeden z słuchaczy no dał bardzo prostą receptę. No, 10-krotnie podnieść kwotę wolną i w porządku, ale nie powiedział, że chciałby na przykład 10-krotnie mniejszych wydatków na chodniki, ekologię, ochronę środowiska, naukę i tak dalej. Piotr Kuczyński. Musimy pamiętać, że w budżecie są nie tak łatwo. Dwie części i wpływy i wydatki. No niestety, to jest taka trudna rzecz. Piotr Kuczyński, trzeci i ostatni raz spróbuję. Może się okazać, że rządzącym upiecze się i nam się również upiecze, bo nie wpadną na pomysł podwyższenia podatków od przyszłego roku. Nie mamy zamiaru takiego. Tak. W tym roku też pan tak mówił. Przyszły rok jest rok wyborczy. Na pewno nie podniosą. No tak, to nas może uratować. Ale jeszcze jedna rzecz nas może uratować. Myślę o tym obniżeniu deficytu finansów publicznych do sumy poniżej 3% PKB. Że oto nagle rzeczywiście gospodarka ruszy i to stanie się samo. Tak, panie redaktorze. To chciałem powiedzieć. Pan po prostu mnie wyprzedził. A ponieważ jest blisko do wiadomości, to nic dziwnego. Jest licznik, jest mianownik w tym ułamku, więc żeby spadał deficyt, wystarczy, żeby rosła gospodarka. Jak gospodarka będzie odpowiednio szybko rosła, to nawet przy określonych, nawet przy stałych wpływach, chociaż one będą rosły, te wpływy, ten deficyt będzie malał. I tego się trzymajmy, że po prostu trzeba rozpędzić odpowiednio gospodarkę, żeby ten deficyt malał. A ja myślę, że ta gospodarka będzie się rozpędzała. Są przynajmniej 4 powody, których pewnie już nie mamy czasu, żeby wyliczyć, dla których ta gospodarka nasza powinna się bardzo szybko od połowy roku mniej więcej rozwijać. Minutę nam pozostała, to